जगत की जिस रूप में सत्ता आज हमारे सामने है उस रूप में सत्ता रहती ही नहीं। तो अपने आप संकल्प का संन्यास हो गया, गुणों का अस्तित्व नहीं रहा, एकमात्र भगवान रह गए। इतना सा अंतर है इसमें कि इस गुणातीत अवस्था में जहाँ एकात्म है अवशेष ब्रह्म तत्व के साथ, वहाँ अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। अनुभव करने वाला जहाँ तक रहता है वहाँ तक वृत्ति है, और यहाँ भगवान ही अनुभव करने वाले बने रहकर अपना अनुभव आप करते हैं अलग से रहकर। यहाँ अनुभव है और यहाँ अनुभव नहीं है, स्वरूप है। स्वरूप में बड़ी सूक्ष्म चीज है, स्वरूप में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव की आवश्यकता के लिए अनुभव के योग्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और अनुभव करने वाला कोई रहता है चाहे वो अत्यंत सूक्ष्म हो, तो इसमें अनुभव नहीं है। और इसमें जो अनुभव है ये यहाँ दो रहते हैं, इसलिए एक ही दो बनकर स्वयं अपने में अपना अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भी जगत नहीं, वहाँ पर भी जगत नहीं। वहाँ पर जो है इसका नाम कुछ भी रख दे, अनिर्वचनीय असंत कुछ भी, और नाम रखते इसका ब्रह्म नाम रखते हैं, परमात्मा रखते हैं, आत्मा रखते हैं, स्वरूप रखते हैं, ज्ञान स्वरूप रखते हैं, तत्व रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। और यहाँ उसका नाम है भगवान, कर्म प्रेमा सब कर्म श्रेष्ठ प्राण प्रिय, और ये प्राण प्रिय ही अनुभव करने वाला बना हुआ अनुभव रसानंद का आस्वादन करता। तो यहाँ आस्वादन आस्वाद्य और आस्वादक है, परंतु एक ही तत्व आस्वाद्य भी बना, आस्वादन भी बना और आस्वादक भी बना। तो इस प्रकार से दोनों में ही स्थिति एक ही है, ये भ्रम होता है दोनों में ही। बोले प्रेम में नियम नहीं होता, तो प्रेम में जगत चाहे बना रहे भगवान के लिए रहता है। इस प्रकार की बात मानकर मनुष्य का चित्त भोगों में रह जाता है, भगवान का नाम ले लेता है। ये कहता भाई बाधकानुवृत्ति से ये जगत भले ही रहे, जगत की क्रिया भली रहे, तत्व का नहीं है। तो तत्व का यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तत्व का पता किसको लगे। ये बाधकानुवृत्ति कह दे और ये प्रेम में रहना कह दे, यदि दोनों तरफ ही कहने की चीज है असली स्थिति में वहाँ है नहीं यहाँ है, और असली स्थिति है तो जो वहाँ है वो यहाँ है, क्योंकि सत्य दो है नहीं। इसलिए ये लड़ाई झगड़े की कोई चर्चा नहीं है। ये एक ही बात है कि भाई जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म में भी उनका दर्शन और श्याम सुंदर में भी उनका दर्शन, श्याम सुंदर भी ब्रह्म, ब्रह्म भी श्याम सुंदर। परंतु जो श्याम सुंदर के रस को देखते हैं उनको जगत में व्यापक ब्रह्म नहीं देखता, उसको जगत में प्रत्येक स्थान पर नृत्य करने वाला मदन मोहन त्रिभंग शेखर परम ललित परम सुंदर मुनिमन मोहन मनमथ मनमथ नाचता हुआ उछलता हुआ श्याम सुंदर दिखता। यहाँ जहाँ शांतानंद है यहाँ उत्फुल्लितानंद है, उछलता हुआ आनंद, नाचता हुआ आनंद। तो केवल आनंद शांत ही है, कभी नाचे ही नहीं। और केवल नाचता ही रहे उसमें शांति आया ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र होता है कि अचल कल में अत्यंत गंभीर निष्पन्द है, बंधन नहीं है। परंतु यदि समुद्र में तरंगों का उच्छ्वास न रहे तो समुद्र की शोभा नष्ट हो जाए। जो तरंग है समुद्र से अतिरिक्त अन्य नहीं है। पर भक्ति की भाषा शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते हैं सामुद्र ही तरंग है, लेकिन समुद्र लगा अंग है। सत्य भेदा सगमनाथ है तवाहम नमानकी नष्टम। भाई भेद नहीं है महाराज आत्म रहम में, भेद का अभाव है, परंतु तवाहम हम तुम्हारे नमानकी नष्टम। कैसे कहें इतनी बड़ी बात तुम्हारे समुद्र ही तरंग है, खुदन समुद्र लता अरंग है। तो ये तो भक्त की भाषा, पर भगवान ने उच्छ्वास भी है, उछलना भी है और शांति भी है। तो उस जहाँ ब्रह्म देखने वाले थे जगत में व्यापक विचार दृष्टि से बुद्धि के अत्यंत सूक्ष्म हो जाने पर दृष्टि कुद्रिया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म दर्शन होता है ब्रह्म की व्यापक एक सत्ता का। उसी प्रकार उसको दिखता है भगवान श्याम सुंदर और कोई नहीं दिखता है। हम तो उसका यही अर्थ किया कि वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ है, अपनी रुचि की चीज अच्छी लगती है अपने आप को होता है कि नहीं। होने जाने को लेकर कुछ तर्क नहीं है, अपने मन के आनंद के बाद इसका अर्थ हम ये समझते हैं अपने मन में कि जो बहुत जन्मों के बाद एक जन्म ऐसा होता है जिसमें ये चतुर्विधा भरने वालों में ज्ञानी भक्त सदन सर्वत्र वासुदेव व्यापक नहीं वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री श्याम सुंदर को सर्वत्र देख करके सर्वत्र उसका भजन करता है। नाम प्रपद्यते मैं जो वासुदेव सर्वत्र सब जगह व्याप्त हूँ, सब में मैं खेल रहा हूँ वासुदेव, सब में वासुदेव को देखता हुआ इस प्रकार से सब में वासुदेव के दर्शन करने के भाव से जो ज्ञानी भक्त बहुत जन्मों के अंत में मुझको भक्ता है इस प्रकार, तो ये सब में देखने वाला और समझने वाला जो दुर्लभ है महात्मा और ये सुदुर्लभ है, ये भक्त है ना, इसमें सरसता है। एक सखियों में एक दिन बात चली महाराज, इस पहले जो दिन कहा था शायद यहाँ आता है सखियाँ इकट्ठी हैं, तो जैसे ब्रह्म चर्चा होती है ना ज्ञान सत्र में आपस में प्रेमियों में, इसी प्रकार से केवल प्रेम चर्चा होती है, प्रेमास्पद की चर्चा और कोई बात उन्हें सुहाती नहीं सुहाए जग की बात है। एक दिलवर की चर्चा कहती तो दिलवर की बात किया करे प्राण प्यारे की तब तो अच्छी लगे, तो नहीं तो कोई बात अच्छी लगे नहीं। तो यही चर्चा, तो यही प्रश्न। अब जो बड़े भारी वैज्ञानिक हैं, बड़े आत्मदर्शी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े विवेचक हैं, उनकी दृष्टि में ये सब बातें बड़ी नजर बड़ी तुच्छ मालूम होती है। पर प्रेम चर्चा में तो प्रेमास्पद के गीति के बाद भी अगर आ जाए जीती के बाद भी तो वो भी बड़ी भारी सुखदायरी होती जीती ऐसी, हमारे प्रेमास्पद की जीती ऐसी। अब वो जीती की महिमा कहने लगते हैं इस पर श्याम सुंदर की जीती पर कभी चाहे इस पर भावना कैसी जीती है उनके पैरों में रहती है ना। उनके चरण कमलों का लुप्त स्पर्श प्राप्त करती है जो जीती, वो जूती कितनी दिव्य होगी। किसी बात से कहते हैं कि जिसके मुंह से राम नाम निकलता है उसकी जूते के लिए हमारे शरीर का कमरा ले लिया जाए। इतनी ऊंची बात, जिनके मुंह से राम नाम निकले उनके उनके पैरों की जूती के लिए मेरे तन का चमड़ा लिया जाए। पर जिसको ये प्रेम धारण करते हैं जिस जूती के, इस जूती का कितना महत्व, जिसके चरण से स्पर्शित एक एक रजकण इतनी महत्ता रखता है कि उस रजकण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं भगवान के चरण रज के चरण की प्राप्ति हो जाए। इसकी जूती की कितनी महिमा, तो ये प्रेमी महिमा उन्हें नहीं मानते, ये तो प्यारे की जूती इतनी महिमा है। तो भगवान है कि नहीं कोई कोई मतलब नहीं, इससे हमारा प्रियतम है। इसके पर अगर वो जाते हैं तो उसमें व्यभिचार हो जाता है, इसको भगवान मान लो तो भी ठीक नहीं। भगवान की पूजा नहीं करते, वो तो प्रियतम की पूजा करते हैं, होती भगवान की अलग चीज है, जार विद्या की संगता। तो जूती भी जाने लगे तो वहाँ यही चर्चा, तो एक दिन चर्चा चली, सखियां बैठी आपस में, तो एक सखियों में प्रश्न उदय हो गया कि भाई ये हमारा श्याम सुंदर कहलाते हैं, गंभीर प्रश्न है। बोले सब के सब घर वाले जोड़े हैं, यशोदा मैया जोड़ी, नंद बाबा यशोदा मैया का कहीं कोई श्याम बनी का वर्णन भी आता है, श्याम गौर रही, तो यशोदा मैया जोड़ी, नंद बाबा जोड़े, दाऊजी भी जोड़े, रोहिणी मैया जोड़ी, नंद और नंदन सब के सब जोड़े रहे बड़े भाई। ये श्याम सुंदर हमारे ये नीले नीले श्याम से ये नए नीले नए नीले मेरे श्याम वर्ण ये कहाँ से हो गए, क्या हो गए। तो दूसरी सखी ने कहा कि ये तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये तो सब हम लोग जाती है। बोले कैसे, तो बोली कजर आ रही अखियान में बसे रहो दिन रात, पीते में प्यारे हे सखी काटे सागर रात, कजर आ रही अखियान में बसे रहो दिन रात, पीते में प्यारे हे सखी काटे सागर रात, हमारी काजल भरी आंखों में ये दिन रात बसता है, कभी आके जा तो नहाने धोने के समय मिल जाए, कभी साबुन वाबुन लगा के नहा दे बेचारा। पर जो काजल की कोठरी में कैदी हो गया बसे है दिन रात, कभी जो यहाँ से निकलता नहीं तो काजल लग लग के काला हो गया। मेरे सिद्धांत की बात, ये बुद्धिवादियों का तो मस्तिष्क देखता है भगवान को व्यापक, और इन प्रेमियों की आंखें भी देखती है, इनकी आंखों के सामने जो आ गया ये श्याम सुंदर आ गया है कि इनकी आंखें सामने आते कितनी बड़ी बात, ऊंची बात है। हमारी आंखों को पुतली के अंदर कौन सी आती है जो सामने होती है, ये अंदर का दर्पण जो है इसमें क्या जीतता जो सामने होती है, तो कभी आदमी दिखा, कभी घोड़ा दिखा, कभी मकान दिखा, तो कभी आदमी घोड़ा आगे बस गया, कभी मकान बस गया, कभी आदमी आदमी बस गया, और कोई ऐसी जादू की आंख बन जाए कि जिसमें श्याम सुंदर के सिवा दूसरा बसे ही नहीं, बस सके ही नहीं, सामने दूसरा आगे ही नहीं, कुछ देखोगे तो श्याम नहीं है, तो इसकी आंख में कौन बसेगा, दूसरा सामने आता ही नहीं तो श्याम सुंदर बसेंगे। तो इसलिए जो तीन नेत्रों के द्वारा सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन करती है, इतने उनके नेत्र भी परिमार्जित हो गए, मज गए, इतने सुंदर हो गए कि जब इन प्राकृतिक नेत्रों में भी अप्राकृत भगवान आकर के घुस गए, बस गए, और जगह और कोई चीज इनकी आंखों के सामने नहीं आती, इनकी आंखें किसी दूसरे दूसरे को देखने दूसरे जिन आंखों में नीलगरी को बसे, इन आंखों से फिर देखी होता, जिन आंखों में जिन नेत्रों में वह रूप बस गया, इन नेत्रों से दूसरे को कैसे देखे, क्या देखे, दूसरा सामने आ नहीं सकता, तो आवे तो इनकी आंखें उसको श्याम सुंदर बना देती है। जैसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले महात्मा के विचार में कोई वस्तु आती है, और आती है तो ब्रह्म ही बन जाती है, तो सर्व संकल्प संन्यास यही तो और क्या है, ब्रह्मातिरिक्त किसी वस्तु का मन में संकल्प नहीं होता। इसी प्रकार से ये यहाँ विशेषता है, यहाँ इंद्रिया ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करती है महाराज। इंद्रिया भी केवल मन ही तक अवसर नहीं होता, भगवान आंख देखती है भगवान की, कान सुनती है भगवान की निर्मित ध्वनि, चल हाथ स्पर्श करते हैं इनके चरणों, नासिका सूंघती है निरंतर इनके अंग गंध को, और ये रसना निरंतर रसा स्वादन लेती है इनके प्रसाद का नैवेद्य का। ये कितना सुंदर भाव है, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा निरंतर भगवान का ही भेद और चीज सामने आती नहीं, तो ये कितना ऊंचा भाव है। वहाँ पर ये जगत के गुण और जगत के गुणों की वस्तुएं आ नहीं सकती, इसमें इस परिधि में जहाँ श्याम सुंदर के एकांत प्रेम की परिधि है, उसके अंदर माया का प्रवेश नहीं है। यहाँ अगर माया आती है कोई, तो भगवान की स्वयं रूपा शक्ति आती है, जो भगवान की भगवत्ता को भी प्रेरित किए रहती है, और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता। तो जैसे भगवान की भगवत्ता के ही रहने से भगवान के ज्ञान स्वरूप में भगवत स्वरूप में कोई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार इस प्रेमी भक्त भगवान को भगवान न मानने से इनकी इसकी भगवत भक्ति भगवत ज्ञान भगवत साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ भगवान और भक्त दोनों ही अपनी माया से स्वयं अपने को मोहित करके होकर नहीं, हो रहा तो होता है बाध्य होकर, जैसे कोई आदमी स्वांग सज ले और स्वांग सज करके लीला करे, तो स्वांग सजता है लीला में वो चीज वही होती है जैसी लीला होती है, जैसा अभिनय होता है इसी प्रकार की चेष्टा होती है, इसी प्रकार की पोशाक रहती है, पर उसके उस पोशाक के दर्शकों के सामने भी स्वरूप में आने से उसका जो स्वरूप है स्वरूप वो जो का अक्षुण्य रहता है। इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता और भक्त का ज्ञान पुरोहित नहीं होते, भक्त अज्ञानी अमुक्त होता है वो भक्त नहीं है, और भगवान भगवत्ता शून्य यदि है तो भगवान नहीं है। इसलिए न भक्त के स्वरूप में न भगवान के स्वरूप में कभी अंतर कर सकता है, अंतर करे तो वो स्वरूप ही नहीं रहता, परंतु इसको स्वयं अपने आप ढक लेते हैं, ढक करके अपने आप अपने लिए अपने से आनंद का आस्वादन करने के लिए आनंद भी खुद ही बनते हैं, तो आस्वादन भी खुद ही बनते हैं। तो ये जो लीला विलास है भगवान का, उस लीला विलास में भगवत्ता का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान की सत्ता भगवत्ता की सत्ता के नीचे। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, इस प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग, उस मार्ग में सब संकल्पों का संन्यास भी करना पड़ता, सब संकल्पों का भगवत संकल्प में मिला देना पड़ता। भगवत संबंधी सारे संकल्प हैं, भगवत संबंधी ही विचार मन करे, भगवत संबंधी ही चिंतन चित्त करे, भगवान की ओर बुद्धि जीवन को संचालित करे और भगवान को ही परम तत्व निश्चित करे। बुद्धि के दो काम है, बुद्धि ये दो विभाग साथ रखती है, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी, निश्चय करना भी बुद्धि का काम और संचालन करना भी बुद्धि का काम। बुद्धि मार्ग का निश्चय भी करती और बुद्धि सारथी का काम भी करती, बुद्धि की सारथी बुद्धि, तो सर्व बुद्धि निश्चय करती है भगवान का और बुद्धि जाती है भगवान की ओर। संक्षेप में भगवान दो चीज मांगते हैं, दो चीज मन और बुद्धि। मन बुद्धि तुम मुझे दे दो, फिर सारा काम नये रचित मनी बुद्धि, नये बना सकते नई बुद्धि मेरी विषय। मन बुद्धि ये असली चीज, और प्रेमी के मन बुद्धि ये प्रेमी के पास रहते नहीं, ये प्रेमास्पद को देने से ही प्रेम की सिद्धि, उनके प्रेम की सिद्धि नहीं। मन बुद्धि यदि प्रेमास्पद के समर्पण नहीं किए गए तो प्रेम है ही नहीं। तो मन बुद्धि का समर्पण यदि अपने प्रेमास्पद भगवान को हो गया तो क्या हुआ, मन पर बुद्धि पर उनका अधिकार हो गया। अब मन में जो वो चाहे सो करा, बुद्धि से जो चाहे सो करवाए, तो फिर भगवत संकल्प उसके जीवन में अपने आप आ गया। संकल्प करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि, ये दोनों जब भगवान के अधीन हो गए तो संकल्प विकल्प कराने वाला मन भगवान के मन का संकल्प विकल्प करने वाला मन बन गया, और निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान के निश्चय का स्वरूप बन गई। किसी का नाम प्रेम। इस प्रेम के मार्ग में प्रारंभ में करना यही पड़ता है कि भगवान को परम प्रेमास्पद मानना। एकमात्र भगवान ही परम प्रेमास्पद, परम ममतास्पद, परम सुखरूप, परम प्रिय भगवान ही है। यो मान करके मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हीं का नित्य निरंतर संकलन करना, लाना, उनको इकट्ठा करना, मन में भी, बुद्धि में भी, इंद्रियों में भी भगवान का संकलन होता है, भगवान का संग्रह होता है, भगवान की बात सुनने को काम, नित्य नित्य उत्सुक रहे, समुत्सुक रहे, दूसरी बात कान में आवे तो हट जाए वहां से काम, ऐसा कान का अभ्यास हो जाए। आंख भगवत स्वरूप को निरंतर सर्वत्र देखे, भगवान के भक्तों को देखे, और ये कई लीला गुण देखे ना, कैसा सुंदर पेड़ है और इसमें फूल खिला, तो कैसे सुंदर फूल बनकर के आ गए ना, दिखता नहीं था पेड़ में कहीं कुछ तो निकल गया इसके अंदर से, अब ये कैसे सुंदर सुंदर इसकी पखुड़ियां हैं, कैसी कला, कैसी कारीगरी, कैसी मीठी मीठी सुगंध, वाह भाई खूब बने आज से तुम, ये इतनी कला, ये काला चांद जीता नहीं, क्या सुंदर भाव है। उन्होंने देखा जगत के सौंदर्य, छोटे शिशु का सौंदर्य, मनोहर पक्षी का सौंदर्य, पुष्पों का सौंदर्य, नक्षत्रों का सौंदर्य, सुंदर शीतल मलय तवन का सौंदर्य। सौंदर्य केवल रूप का यक्ष नहीं है, बुद्धि भी सुंदर होती है, मन भी सुंदर होता है, कपड़ा भी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होती है, सब सुंदर होते हैं। इस सौंदर्य को देख करके इस साधक के मन में आई कि इस सारे सौंदर्य का, इस कला का जो निर्माता है, कला निपुण कलाकार, इस कलाकार को देखना है, वो कलाकार जिसकी ये कला, वो कलाकार कैसा है उसे देखना, जिसकी पीड़िका में ये जादू है, जिसको इसने चित्रण किया, जिसके चित्रण का ये चमत्कार, वो चित्रकार कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसके नेत्र कैसे हैं, इसका मुख कैसा है, इसके चरण कैसे हैं, ये उसे देखना है। तो भगवान को देखने की अभिलाषा जागृत मन में हो गई और ये लालसा बढ़ती चली गई, अपने आप उसमें अर्पित हो जाएगा सारा का सारा, अपना जो कुछ संग्रह सामान अपने पास है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और इसमें धन्य बुद्धि होगी। धन्य बुद्धि होगी कि आज जीवन सफल हो गया, आज भगवान की बात सुनने को मिली, कहने को मिली, ये फिर दुकानदारी नहीं रहेगी जैसे हमारी हम लोगों की है, कहने सुनने की, सुनने वाले को नहीं कहने की, और कहीं की मेरी गैरों के नहीं, तो ये दुकानदारी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें रस आए, रसानुभूति है ना, भगवत रसानुभूति, ये रसानुभूति में इतना चमत्कार है कि ये जीवन को गर्दस खींच लेती है। ये रस कभी आया नहीं, जो राम लाग से मीठे, तो नगरस खगरस अमरस है, रह जाते सब सीखे, अगर कहीं राम का मिठास आ गया होता तो ये सब जितने नौरस और खटरस जो हैं ये सब ठीक कर गए होते, नीरस अरस सूरस गिरस हो गए होते, इनमें रस नहीं रहता। इसमें रस इसीलिए है कि रसायन भूति का अभाव, ये भगवान की ओर से रस की प्राप्ति जो होती है ये अभी हमने की नहीं। राम ये कहते राम बाण अनेक होता है, तो जिसके बुध जाते हैं बुझा नहीं राम का बाण अभी। ये विद्यार्थी का पद है राम बाण राजा हो से जाने, राम बाण राजा हो से जाने, राम का बाण जिसके बुझा यही जानता है राम बाण कैसा होता। जिसने देखा कभी नयन भय मोहन रूप बिना बाधा है, वही जान सकता है क्यों कर फुल कलंकनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भय मोहन रूप बिना बाधा है, वही जान सकता है क्यों कर फुल कलंकनी है राधा। राधा के मेरे ने कहा फुल कलंकनी, तो इससे बड़ी कोई फिल को उज्ज्वल करने वाले तो ही नहीं आज तक। जिसका सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाए यही तो फिल का उज्ज्वल है। लेकिन चोर जैसे जो चोर नहीं होता उसको मूर्ख मानते हैं, इसको चोर फिल का कलंक मानते हैं, तो नहीं ये बात। भीम कश्यप ने कहा प्रह्लाद से कि तुम हमारे कुल में कलंक कहाँ से पैदा हो गए, तो राम को भगने वाला उस कुल का कलंक। तो भगवान को जीवन अर्पण करने वाला कुल कलंकी, इसने अज्ञान को मोह को विषयों को नहीं अर्पण किया ना अपने को, इसलिए विषयी पुरुष क्या माने, उनकी बुद्धि में क्या है। पर वो माइकल कहते हैं ये राज्य है बंगला में, इसका नाम है ब्रजांगना। इसके रचयिता एक ईसाई सज्जन थे माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली से ईसाई हो गए माइकल, इनका नाम था ईसाई कन का पहला नाम था मधुसूदन दत्त। उन्होंने एक काव्य लिखा है, इस काव्य का नाम है ब्रजांगना। इसका ये अनुवाद हिंदी में किया हुआ है, इस अनुवाद की ये दो लाइन है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर फुल कलंकनी है राधा। जिसने कभी मोहन के रूप को बिना बाधा के बड़ा सा देख लिया, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि कुल का परित्याग राधा के द्वारा कैसे हो गया। ये सारा कुल मान शीर लज्जा धैर्य लोक पर लोक, ये सब भगवान का आवाहन होने पर ये रहता नहीं बह जाता है, इसे छोड़ना नहीं है छूट जाता है, इसका त्याग नहीं करना है। सजनम चार्य प्रसन्न किया, छोड़ने के बाद पर छूट गया, रहा नहीं ये रह सकता नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार की एक बड़े जोर की आंधी होती है, वो इस सारे ये पूरे करकट से तमाम उड़ा चले जाती है। एक आंधी होती है पूरा भर देने वाली, एक आंधी होती है कूड़े को उड़ा ले जाने वाली। तो ये जो विषया शक्ति का तूफान है ये तमाम जगहों से इकट्ठा करके पूरा ला के भर देता है, और ये जो प्रेम की आंधी है भगवान की, उस सारे कूड़े करकट को ले जा करके ऐसी विलक्षण आग में डाल देती है, सदा के लिए कूड़ा जल जाता। कूड़ा क्या है, ये भगवान का चरित्र जो कुछ सारा कूड़े कूड़ा है, सारी गंदगी गंदगी है। जिसमें भगवान नहीं इसका नाम है दुख। दुखालय भगवान ने कहा, असुखम भगवान ने कहा, किसको कहा, जो भगवान से सही के संसार उसको कहा, जिस जीवन भगवान भरा उसको कहा। यहाँ तो दुख है, वहां तो दुख का आत्यंतिक अभाव है, सुख की आत्यंतिक स्थिति है। तो ये दुख कहाँ है, जहाँ भगवान नहीं, तो जगत में दो ही चीज है, या जगत दुखमय है और या जगत भगवानमय है।

और अपने आप ही मिश्री को सीखने वाला ही बन जाए। मिश्री को बन गया कि कटका तो रही नहीं उसने, और साथ साथ खाने वाला ही बना रहा, मिश्री का ही बना रहा, तो स्वाद आएगा। इसलिए ये प्रेम भी बिना पीता अवस्था का एक वर्णन है। बिना पीता अवस्था प्रेम में जो होती है वो ये अयुक्ति पूर्ण भी नहीं है और कल्पना भी नहीं। इन गुणों का भगवत प्रेमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। भगवत प्रेमी का जीवन नित्य निर्मल भगवत गुणमय होता है, इसलिए वो परम पवित्र भगवान की सत्ता के चरित्र किस अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए फिर मिट्टी सोना और ये पत्थर के बाद यानी गुणा की व्यवस्था में ये हो जाता है। उसके लिए वो तो मिट्टी पत्थर सोने को कुछ समझता ही नहीं, ये तो अपने भगवान के वो तो मिट्टी को नहीं समझता। नरक को नरक नहीं मानता वो, इसके नरक में भगवान खेलते हैं। भगवान को खेलना पड़ता नरक में, उसके साथ ले जाए नरक में, तुम्हारी इच्छा है वहां ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है अपने धाम में ले जाओ, नाचना तुम्हें साथ पड़ेगा। इसको न नरक नरक है, न स्वर्ग स्वर्ग है, न मोक्ष मोक्ष है, न बंधन बंधन है। अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखला ही नित नर बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। तब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखला ही नित नर बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। हरे कृष्ण। आज जल्दी इसलिए जल्दी है क्या, इसलिए से काम करना थोड़ा बस एग्जाम के। तो भैया यही बात है, भगवान का नाम लेते रहे तो सारे ये प्रपंच जो है ये सब ऐसे ये नाम लो और उसमें उनको प्रिय मानो, बस यही बात। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति से प्रेम प्राप्ति, और इसका कैसेट संख्या है 109।